أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ndugu zangu Islam, katika sehemu ya aya ambayo nimeitanguliza, nimekusudia kuikumbusha nafsi yangu na vile vile kuzikumbusha nafsi za ndugu zangu ambao tuko pamoja, kadhalika wale wote ambao tunasikilizana katika hutuba hii ya leo. Nimekusudia kuikumbusha nafsi yangu na vile vile kuzikumbusha nafsi zenu, Allah anatuamrisha: hadha amrun min Allahi azza wa jalla lilmu'minin, kama alivyosema Imamu Saadi rahimahullahu ta'ala. Hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anawaamrisha waumini. Allah anawaamrisha waumini ayansuru Allah azza wa jalla, wamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wapambane jihadi katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kupambana. Lakini kuna swali la msingi ambalo lazima tuulizane ndani ya unwani hii: kaifa tansuru dini Allah azza wa jal, ni vipi wewe utainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu katika sehemu ya aya tuliyoitanguliza, Allah ameweka sharti: enyi ambao mmeamini, iwapo mtamnusuru Allah naye atakunusuruni. Bila shaka Waislamu wote wanakubali na wanajua kuwa wanahitajia nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanahitajia nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zao, katika maisha yao, katika familia zao, katika hatua za kuipeleka mbele dini yao, katika hatua za kujikwamua katika baadhi ya majanga na matatizo yanayowasibu. Ma min ahadin yastaghni, hakuna yeyote ambaye anajitosheleza, an nasri min Allahi azza wa jal, au an nasrihi azza wa jal, hakuna yeyote anayeweza kujitosheleza juu ya nusra inayotoka kwa Allah akasema mimi sihitaji nusra ya Allah. Hakuna yeyote anahitajia nusra ya Allah, lakini Allah nusra hiyo ameitundika kwa sharti maalum: in tansuru Allah yansurukum. Kwa wewe ni Muislam wa kiume kadhalika wa kike, kwa hali zako zozote, mfanyabiashara vile vile, mkulima kadhalika, mfanyakazi au mwajiriwa, kwa namna yoyote ile, maadamu wewe ni Muislam, unajua kuwa unahitajia nusra ya Allah na Allah amekuahidi nusra, lakini nusra hiyo imetundikwa kwa sharti maalum. Kaifa tansuru dina Allahi azza wa jalla kay yansuraka Allah, vipi utainusuru dini ya Allah ili pia naye Allah akunusuru? Kwa sababu Allah hakunusuruni ninyi Waislam mpaka muinusuru dini yake. Sasa ni vipi mtainusuru dini ya Allah ili na yeye Allah kunusuruni. Ndugu zangu Waislamu, innama nasrun min Allahi azza wa jal la yataatta illa binusrati dinihi azza wa jal. Illa binusrati dinihi azza wa jal. Isipokuwa kwa nusra ya dini ya Allah. Kwa nusra ya dini ya Allah. Yani nusra ya dini ya Allah ndiyo itakayosababisha nusra ya Waislamu ije. Ikipatikana nusra ya dini ya Allah, in tansuru Allah azza wa jal, watansuru dinahu azza wa jal, watansuru aqidatahu azza wa jal, mkanusuru aqida ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu waifuate, kadhalika mkainusuru tauhid, watansuru nabiyahu, na endapo mtamnusuru nabii wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bittibaihi salawatullahi wa salamuhu alayhi, kwa kumfuata yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fahunaka au fahina idhin yataatta, fahina idhin yataatta au tataatta hadhihi an-nusra au yataatta hadha an-nasr min indihi azza wa jalla. Wakati huo ndipo itakapokuja nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa sharti lazima mnusuru Allah, mnusuru dini yake, mnusuru kitabu cha Allah, mnizinusuru sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mumnusuru mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hapo ndipo mtakapokuwa mmeufungua mlango wa kunusuriwa nini na Allah, kwa sababu Waislamu wako maeneo mbalimbali, wapo wanaokaa mijini, wapo wanaokaa vijijini, wapo wanaokaa katikati na sehemu nyinginezo, wapo wanakaa maeneo ya badia, maeneo ya mbali kabisa, lakini wote hao wanahitaji nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala ili wapige hatua katika dini yao, ili waweze kusonga mbele katika dini yao. Lakini nusura ya Allah haiji mpaka watu wamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo naikumbusha nafsi yangu, kadhalika kuwakumbusha ndugu zangu katika mji huu tuliomo leo hii, katika mji huu tuliomo leo hii, ya kwa Waislamu wote tunaamrishwa na Allah tumnusuru yeye kwa kuinusuru dini yake, ili Allah subhanahu wa ta'ala naye atunusuru. Ndugu zangu Waislamu, nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kuja mpaka watu wageuke na waelekee kwa Allah, na watu watazame yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wayatende, warudi kwa kitabu, warudi kwa sunna, warekebisha aqida, kadhalika tauhid, warekebisha sunna zao zikae katika vile alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuacha bid'a na kuacha mambo ya muharramat. Wakati huo itakuwa ni sababu ya kupatikana nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ndugu zangu Waislamu, yeyote atakayetazama waqi'a ya Waislamu leo hii, akatazama maisha wanayoishi Waislamu katika misikiti yao, lakini maisha wanayoishi katika majumba yao, maisha wanayoishi katika familia zao, maisha wanayoishi katika biashara zao, maisha wanayoishi wakiwa mashambani, maisha wanayoishi wakiwa safarini, au maisha wanayoishi wakiwa wamerudi mjini mwao kutoka safarini, na maisha mengineyo mfano wa hayo, yeyote atakayetazama maisha ya Waislamu katika hali hizi atabainikiwa kuwa asilimia kubwa ya Waislamu hawajasimama sawa katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawajasimama sawa katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inanusuriwa kwa tauhid. Na yeyote atakayefanya shirki miongoni mwa Waislamu, ifahamike kwamba huyo ni sababu ya kuiondosha nusura kutoka kwa Allah. Yeyote atakayegusa shirki, ifahamike kuwa dhambi hiyo ni katika akbarul kabair, ni dhambi kubwa kuliko madhambi yote, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na jambo la shirki katika hali ya ukubwa wake na uzito wake, namna ilivyokuwa shirki si jambo dogo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yushrik billahi, innahu man yushrik billahi, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yeyote atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameharamisha juu yake pepo, na makazi yake ni motoni, na madhalimu hawakuna yeyote wa kuwanusuru. Kwa maana yote atakayegusa dhambi ya shirki, afahamu ya kwamba nusura ya Allah itakuwa imeondoka, hawezi kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mujitamaa wowote ambao watu wakaishi wanajua kwa ndugu yetu anagusa shirki, mambo haya lazima tuyataje lailan wa naharan. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, awalu ma badaa bihi tauhid, jambo la kwanza liloanza nalo ni tauhid. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameanza na tauhid, na tauhid ndio mwanzo wa Uislamu wa mtu, kadhalika ndio mwisho wa Uislamu wa mtu. Tauhid ndio mwanzo wa Uislamu wa mtu, yeyote atakayevunja tauhid ameondoka katika Uislamu. Kadhalika mtu anaamrishwa tauhid aingie ndani ya Uislamu, na vile vile mtu anaamrishwa tauhid mpaka mwisho wa kuondoka kwake duniani, hata wakati wa kukata kwake roho, liwe neno lake la mwisho ni la ilaha illa Allah, ambayo ni asili ya tauhid. Hadhihi al-kalima. Kwa ifahamike ya kuwa miongoni mwa sababu za kupata nusra ya Allah ni Waislamu kuhimizana juu ya jambo la tauhid. Watu waache shiriki katika majumba yao, watu waache shiriki katika biashara zao, katika mashamba yao, katika vilima vyao watu wanaweka madawa na mfano wa mambo kama hayo, kwa kuwatumia na kuwategemea waganga wa kishiriki. Watu waache mambo hayo katika maeneo yao yote, ili waipate nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali linsanu ala nafsihi basira. Wakati mwingine kuyataja mambo hayo inawezekana mtu akaona, ah, wataja washirikina kwa sababu waganga wako mbali bwana. Sisi misikiti hii ya sunna bwana, shiriki wapi? Hapana. Huenda wakaamo baadhi ya watu wanajua kwamba wao wana alaka na mambo ya shirki. Kadhalika akawapo mtu anajua kuwa mke wake anafanya shirki. Au akawapo mtu anajua mama yake anafanya shirki. Au anajua shangazi yake anafanya shirki, ima nyumbani au shambani au dukani au sehemu yoyote ile anayegusa shirki, ifahamike ya kuwa huyu ni sababu ya kuifukuza na kuiondosha nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sababu ya kuiondosha nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo cha kuigusa na kuifanya shirki. Yeyote anayefanya shirki, kwa lazima Waislamu wakumbushane tauhid na wasomeshane tauhid, na wakae warudi katika msingi aliowacha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akikemea shirki, iwe kubwa yake kadhalika ndogo yake, bali hii ni sunna ya Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam alipomuomba Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, naomba unisuru mimi pamoja na mtoto wangu tusiinguse masanamu kuyaabudia, tusiyaguse. Ina nusura ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kuinusuru tauhid, wakasimama sawa na Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru katika mazingira yote yaliyowazunguka. Kwa Waislamu lazima wajipambe na sifa hii. Kadhalika kunusuru sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kupambana na bid'a kwa aina zake zote, asitokee Muislamu akasema mimi alhamdulillah tauhid niko nayo kwa kiasi alichoniruzuku Allah, lakini kadhalika sunna niko nazo kwa kiasi alichoniruzuku Allah, lakini akawa hana mlango wa alwala walbara kwa upande wa watu waliogusa shirki na upande wa watu waliogusa bid'a. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man adda Allah wa rasulahu al-aya, hata wakiwa ni baba zao, walau kanu abaahum au abnaahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kwa namna yote ile Allah anasema uwezi kukuta kaumu ya watu, kundi la watu wanaodai kuwa wao wameamini Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika wameamini siku ya mwisho, wakiwapenda vipenzi, wakiwafanya vipenzi wao wale wanaompiga vita Allah na mtume wake. Na kumpiga vita Allah ni kuipiga vita tauhid. Hawezi akawa mtu wa tauhid akampenda mtu wa shirki, abadal abidin. Kadhalika akawa mtu wa sunna akampenda mtu wa bid'a abadal abidin, hilo haliwezi kuwa. Na kitakacho simama baina ya mtu wa tauhid na mtu wa shirki, imani nasiwa ni nasiha, kujua kuwa huyu haelewi na ni mjinga, akadumisha mtu huyu kumnasihi na kumwelekeza na kumbainishia, na si kutengeneza mjamala. Ukatengeneza mujamala, hautaki kumnasihi wala kumbainishia aki, kwa sababu kuna baadhi ya maslahi unayapata au mafungamano uko nayo. Hayakuwa hivyo Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala anapomfigia mfano Ibrahim alayhi salatu wassalam kwa yeye ni uswatun hasana kwetu sisi pamoja na wale waliokuwa nao. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghla'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Allah subhanahu wa ta'ala tolea mfano kwa Nabi Ibrahim pamoja na watu wake. Pindi walipowatangazia watu wao, hakika sisi tuko mbali na ninyi maadamu mnafanya shirki mnaabudia masanamu. Leo Waislamu wa kawaida, na hili linawazuia watu wanaofanya shirki, hili linawazuilia makufar kuamini usawa na usafi wa dini ya Uislamu, kwa sababu wanaona wako pamoja nanyi na mambo yote mko sawa, mnashirikiana mambo yote, shughuli zote, furaha, misiba, mambo yote mko sawa. Ah, dini zote sawa. Lau Waislamu wangepambanuka kwa dini yao, wangepambanuka kwa tauhidi yao, wapo wangetoka pembeni kuona kwamba ile dini ya sawa. Lau Waislamu wangepambanuka kwa tauhidi yao na wakaonyesha mipaka ya kisheria ikiwemo mipaka katika mafungamano. Nabi Ibrahim pamoja na watu wake wanapowatangazia mukatwa bal hajru ya kweli kuwahama watu ambao ni watu wa shirki, haikuwa kwamba wale ni makatili. Sasa nitawahamaje aliyekuwa watu wenyewe ni shangazi zetu, ni wajomba zetu, ni ndugu zetu? Huyu ni Ibrahim anamwambia babake aliyemzaa, ametoka katika mgongo wake. Kwa unaogopa nini kwa kuwa ni shangazi, ni mjomba, ni baba mdogo? Ndugu zangu Waislamu, fahamu ya kwamba huko siku inusuru dini ya Allah, na wewe unaizuia nusura ya Allah kwako wewe, na wewe huwezi kupata salama, hauinusuru tauhid kama unavyomnusuru mzee wako, kama unavyonusuru watu wako na jamaa zako. Lau ikatokea kuna mtu anawasema vibaya wazee wako, namna unavyotengeneza uadui, namna unavyoweza kutengeneza mipaka kwa sababu fulani bwana anamsema babangu, mbona hao wanamsema vibaya Allah? Tena maneno ambayo Allah anasema takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardhu wa takhirru al-jibalu hadda anda awli ar-rahmani walada. Wale wanaofanya shirki, mbingu zinakaribia kupasuka, mbingu zinakaribia kuchanika chanika kwa sababu ya vile ambavyo watu wamedai na watu wamemzulia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na mtoto. Allah anamwenza. Mfano mambo kama hayo ya shiriki ni maneno mabaya, lakini watu hawa ni jamaa zako, ni rafiki zako. Wewe Muislamu, kwa kuwa wewe si shekhe pingine, au kwa kuwa wewe si dai, ah bwana hayo ni mambo ya mashekhe bwana. Sio hivyo. Ibrahim alayhi salatu wassalam, yeye pamoja na watu wake, kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye pamoja na masahaba wake. Na aya hii inatuenea sote, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir al aya. Kwa lazima watu wa tauhidi wapambanuke kwa tauhidi, huko ndio kuinusuru dini ya Allah. Kadhalika watu wa sunna wapambanuke kwa sunna, na wawe mbali na bid'a na uzushi. Leo hii wako baadhi ya watu wamedai sunna, lakini hakuna mpaka kati ya sunna na bid'a, wala kutahadharisha kutokana na bid'a kwa sababu ya mapenzi na ukaribu na ujamaa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndiye ambaye kila akipanda mimbar, bali kama anavyosema masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akipanda juu ya mimbar, ihmarrat 'aynahu wa 'ala sawtihi hatta ka'annahu munzir madha munzir jayshan. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawa kama yeye ni munzir jayshin, kama analionya jeshi na kulitahadharisha jeshi. Hatta kaanahu mundhiru jaishin, akawa mpaka anafanana kama vile ni mwenye kulionya jeshi. Akisema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maneno hayo, wakati macho yamebadilika ni mekundu, wakati sauti iko juu, akisema inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na mwisho akasema fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hapa anakemea na anazuia uzushi na bid'ah, na wakati huo anakemea bid'ah hazijazuka bado. Hizi bid'ah nyingi zilizoenea leo hii hazijazuka wakati huo, lakini anatahadharisha leo bid'ah zipo, unazijua na jamaa zako ni wazushi uko nao. Watu hawana huruma baina yetu, mbona hatukemeani? Mtu anaingia katika maangamivu, hujui bid'ah ni sababu ya kuingia motoni? Hadithi inaeleza fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Unajua bid'ah inapeleka motoni, mbona ukiona ndugu yako anaenda kupata hasara katika biashara unamueleza? Ukiona mapenzi naye au katika kilimo unamueleza, ndugu yangu unavolima hivi si sawa, au mazao haya yakubali, au wakati bado unampa nasaha ili apate faida? Mbona tunaachana na ndugu zetu, shangazi zetu, baba wadogo zetu, kaka zetu? Wako katika bid'ah, wako katika hizbia, wako katika maasi ya uovu ya namna hii, lakini hatutaki kuwakumbusha wala kurejea katika njia sawa. Haya si mapenzi ya sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huko si kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa miongoni mwa namna ya kuinusuru dini ya Allah, hii ni dini, na wala huku hakuitwi kuwa ni kuwagawa watu, la, huku kunaitwa kuwakusanya watu katika sunna. Watu wakusanywe katika sunna, watu wabainishiwe haki, watu wabainishiwe batil. Wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin, hivyo hivyo tunazipambanua aya ili njia ya watu waovu iwe wazi, ibainike. Kwa hakusamwi kuwa kuwabainishia watu sunna na bid'ah, tauhid na shirki. Hakusamwi kuwa kufanya hivyo ni kuwagawa watu. Mpaka misikiti ya sunna ikawa watu wanaichukulia tahadhari. Bwana msikiti ule bwana wanawasema watu, wenzao hawaoni wana maana, wenzao wanaona wana maana, ndo maana wanawanasihi na kuambia. Na wakati mwingine kuambia kwa ukali, kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, almu'minu lilmu'mini kalyadain, mu'mini kwa mu'mini kama mikono miwili, taghsilu ihdahuma al-ukhra, mkono mmoja ukawa unaweza kumosha mwenzake, wa kala yanqali'u al-wasakhu illa bi naw'in min al-khushuna. Na wakati mwingine uchafu unaweza usiondoke mpaka kwa msuguano. Kwa ukiona mkono na usugua mwenzake ili utakate, fahamu ya kuwa hayo ni mapenzi ya mkono juu ya mkono. Kwa wakati mwingine waumini kuambizana kweli na kukemeana, hii ni bid'ah, hii ni shirki, haya ni maasiya, huko ni namna ya kusafishana. Hata wakati mwingine mtu akajisafisha karibia atoke damu kwa sababu kuna uchafu. Kwa nini katika dini watu wakisafishana watu wanachukia na wanaudhika? Mtu ataka abaki na uchafu wa moyo wake, na uchafu wa ibada zake, na uchafu wa bid'ah zake. Watu hawataki kusafishana. Kwa nini? Mbona kusafishana kwa mili mtu anaridhika, anasafishwa? Au mtu ana kidonda anaenda kusafishwa hospitali, tena wakati mwingine analia, anatoa chozi, lakini anatoa chozi, anakubali asafishwe, anakubali kidonda kipasuliwe asafishwe. Kwa nini? Kwa sababu anajua anatengenezwa. Sasa kwa nini watu wasikubali kusafishana katika dini, watu wakarejea katika usawa? Hii ni dawa aliyoyamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na akaisimamia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni dawa ya kuelimishana na kuambizana haki. Hii ndiyo namna ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislam, nimalizie pia kwa kutoa tambii, namna nyingine ya kuinusuru dini ya Allah azza wa jal ni kukaa kuisoma dini ya Allah. Huwezi ukanusuru kitu ambacho ukijui. Man jahila bi shay'in adahu, yeyote ambaye atakuwa mjinga wa kitu lazima atakifanyia uadui. Yeyote atakaye mjinga wa kitu, atakayekuwa mjinga hafahamu kitu fulani, atakifanyia uadui. Na ili uweze kuhami kitu fulani lazima uwe na elimu nacho. Hii dini ambayo watu wote tunajinasibisha nayo, dini hii ya Uislamu, lazima tuwe na elimu ya dini hii. Lazima tukae chini tuisome dini ya Uislamu. Lazima tuisome tauhid, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasomesha, bali yeye anasomeshwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Allahu azza wa jal, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa linsana min alaq. Tena wakati anasomeshwa na malaika kwa kubanwa, mpaka anafikishwa katika hali ambayo ni ngumu, anasomeshwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika Allah ndiye aliyemwahidi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwa atamsomesha, sanukuriuka fala tansa, tutakusomesha na hautosahau. Atasomeshwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika Allah ndiye aliyemwambia, inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi'i qur'anahu thumma inna alayna bayanahu. Ni juu yetu kukukusanya hii Qur'an na kukusomesha. Tukikusomesha, ukisomeshwa na Jibril, fatisha vile unavyosomeshwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasomeshwa na Jibril, anatamka Qur'an na yeye anarudia. Ndani ya mwezi wa Ramadhani anakuja kumsomesha, na mwaka aliokufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Jibril anashuka mara mbili kumsomesha Qur'an. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati Qur'an anatamka kwa lugha ya Kiarabu, na yeye ni Mwarabu. Leo mtu si Mwarabu, wala hana hata nasaba ya Kiarabu. Leo mtu ni Mluguru, mtu ni Mnyamwezi, mtu ni Mhaya, mtu ni Mchaga, na mfano makabila kama hayo, lakini hawezi kukubali kusomeshwa Qur'ani, ambao Kiarabu cha kawaida si Qur'ani wala Sunna, hawezi kuelewa. Hawa Waislamu wanamwabudu vipi Allah? Waislamu hawa, pamoja na uzuri wao, pamoja na kupendeza kwao kwa kanzu, pamoja na kupendeza kwao kwa hijabu na niqabu, lakini wanaabudu vipi watu hawa? Mshajiuliza haya maswali? Wanamwabudu vipi Mola wao watu hawa? Au wao wanateremshiwa na wahai? Je, wahai unateremka kwao wakilala, basi wahai unashuka, akiamka asubuhi anaweza kuielewa dini yake. Kwa nini watu hawausomi Uislamu? Kwa nini watu hawezi kukaa kusoma dini yao? Wanaridhika nini Waislamu? Mbona mambo mengine ya kawaida ya kidunia mtu anajua tangia azaliwe yeye ni mfugaji na baba yake ni mfugaji, amemkuta baba anafuga kuku, lakini kija semina ya kufuga kuku anaenda. Kwani wewe ukumwona baba anafuga kuku? Lakini dini ya Uislamu aliyomkuta baba yake anaabudu kwayo, swala aliyoipokea kwa baba na kwa bibi na babu, ndio hiyo. Hataki kusoma wala kurekebisha wala kujibadilisha, hataki mabadiliko, na ukimletea mabadiliko ni vita na ni ugomvi. Sasa iko wapi mizani ya kupima mambo, enyi ndugu zangu Waislamu? Lazima Waislamu wabadilike, wainusuru dini ya Allah, ili Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru Waislamu kwa vile watakavyosimama katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, bila kuinusuru dini ya Allah azza wa jal, itafika hatua Uislamu na kwenda namna hiyo. Uislamu na kuwa katika mazingira ambayo ni magumu, kama ilivyopokelewa riwaya ambayo riwaya hiyo wameisaisha baadhi ya ahli ilmi, na al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala akasema, ijapo baadhi ya maulama wametilia shaka riwaya hii usahihi wake, lakini maana yake ni sahihi. Riwaya inayonasibishwa kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kuwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu alisema, sayati ala nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh wala min al-qur'an illa rasmuh. Utakuja wakati ambao hakutobaki katika Uislamu ila majina tu, kadhalika hakutobaki katika Qur'ani ila maandishi. Ukitaka leo hii thibitisha jambo hilo, wakusanye Waislamu 30 wafunulie msahafu katikati surati Luqman hii, kama haoni kama anaona nyota. Huyu kumabakia maandishi kwake haelewi. Hapo ni kusoma tu kwa matni hawezi. Sikwambii maana yake kufanyia kazi. Sikwambii maana yake kufanyia kazi, kwa sababu kuisoma hajui. Anafanyaje kazi? Hawezi. Lakini Qur'ani yenye juzuu 30 zote zimeteremka kwa ajili yako ewe Muhammad, kwa ajili yako ewe Ali, kwa ajili yako ewe Jafar, kwa ajili yako ewe Abubakar na wengineo katika Waislamu, kadhalika kwa ajili yako ewe Aisha, kadhalika ewe Halima na wengineo. Juzuu zote 30 zinakuhusu wewe na mimi. Kwa nini unajua sura mbili tu? Pengine suratul Fatiha na kul a'udhu birabbin nas. Sura zote zilizobakia 114 umetoa sura mbili tu. Haya mamia ya sura aliyobakia unamwachia nani? na maana zake utazitoa wapi? Na utafanyia vipi kitabu cha Allah? Manhaji hii ni manhaji ambayo watu wengi hawaipendi, inawanyima watu starehe ya kutosoma dini. Kutosoma dini ni starehe bana. Mtu ataswali swala zake, anavyoswali na kurukuu na kusujudu safari, hiyo ni starehe. Dawa hii na manhaji hii miongoni mwa sababu za watu kuichukia, inawanyima watu starehe kwa sababu inawataka watu wasome. Watu lazima wabadilike, wakae darasani, waache mazoea ya dini. Dini haina mazoea. Dini haina kurithiwa katika damu. Kwa kuwa wewe damu yako pengine ni namba fulani, group damu yako ni group kadhaa, basi utazaliwa na utamzaa mtoto na damu kadhaa. Dini haiko namna hiyo. Al-ilmu bitta'allumi. Elimu ni kwa kusoma, kaa darasani usome. Kwa lazima watu wakae darasani wasome, wainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu ya kupatikana nusura kwa Uislam, kathalika nusura kwa Uislam, na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itapata izza kwa sababu hii. Kwa unayusia nafsi yangu, kathalika kuzusia nafsi zenu, watu wasikae kila mmoja akashika jambo lake. Hakuna ambaye hana jambo. Idha tabaya'tum bil'ina, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, idha tabaya'tum bil'ina wa radhitum biz-zar'i, itakapokuwa mridhika na biashara yenu, tena biashara yenyewe ina aina, biashara ina matatizo, pengine ina riba, ina kamari, ina michezo ndani yake, lakini mtu akaridhika na biashara yake, kadhalika mwingine akaridhika na kilimo, na mwingine akachukua mikia ya ng'ombe, wa khatum aznab albaqar, wengine wakaridhika na jambo la mashamba, na wengine wakaridhika na jambo la ufugaji. Kila mmoja ana fani yake, tukigawana kila mmoja atatokea mlango wake. Na mkaiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wataraktum aljihad, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaykum dhullan, sallallahu alaykum dhullan, Allah atakusalitishieni ninyi kwa udhalili. Allah atakupigeni, Allah atakupeni bakora ya udhalili. Waislamu tabaki katika mazingira ambayo ni magumu, mazingira ya unyonge, na Allah haondoi chochote katika udhalili huo. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi katika dini yenu. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima turudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja apambane kuondoa unyonge ambao tuko nao. Waislamu, Waislamu wana unyonge, Waislamu wana udhalili. Udhalili huo ni kwa sababu watu wameacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila mmoja itazame nafsi yake, na kinachowadhuru Waislamu ni kila mmoja kumtazama mwenzake akawa hataki kubadilika yeye kama yeye, akabaki kusifia mashallah fulani anajitahidi, mashallah fulani ni mtu wa sunna, fulani ni mtu wa tauhid, na wewe uko wapi na unafanya nini? Mashallah fulani anasoma. Kwa tuhimizane, na kila mmoja himize nafsi yake, tubadilike, turudi kuinusuru dini ya Allah, ili Allah azza wa jalla na yeye atunusuru, tuweze kupata izza, kadhalika tuweze kupata salama. Allahumma inna nas'aluka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya rabbal alamin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ayn, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله في اعلى